دوان باب دې په بیان د قیام د میاشتې د رمضان کې دې کې د رمضان د قیام ذکر کوي چې هغه ته صلات التراویح وایي. علامہ نووی رحم الله وی قیام رمضان نا مراد صلاۃ التراویح دی. انور شارحین ویلی چې مراد د دې قیام نا صلاۃ التراویح دی. نګور په جمع سارا موز پر شپو د رمضان کې دې ته تراویح وایي. او دا تراویح ورته ځکوي چې د هر دو سلامونو د سرور رکاتو نفس بدای د ګرام کولو. علماو د لغت لیکلي چې دې ته ترویحا ځکوي ل استراحتي بعد کل اربع رکات هر سرور رکاتو نفس بو ل ګرام به کولو. نو دې دې کې مراد د دینا هغه تراویح د قیام الليل نه مراد تراویح دي. دې کتاب دی باب کې به درته داوي چې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم دریش په تراویح کې او په قیام الليل کې چې دې ته قیام الليل موي رمضان کې دی قیام الليل ته تراویح وای دریش په صحابه کرامو ته جمع ورکړي. ابي د دی وجنه ترکړي وجه هم ذکر کړي و چې فرض نشي. نو د نبی رسول الله د وفات نه پس دا خبره ختم شوه د فرضیت ذکر د پیغمبر نه پس بیا نور وحید را دي چې او شی دي سنت کیږي او مستحب کیږي. دیو جن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخبل دور کی خلق پا دیرا جمع کری او دا آغا وخنا دا ائمہ واربعو دا جمہور قول لے چی دا شل رکات تراویح دی او پت اعداد کی نور اقوال مشتا چی آغا با دی باب کی دا ہر حدیث مناسبت سرا ذکر کو. الفصل الاول فصل اولا زید ابن ثابت د زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت چې نبی رسول الله اتخذ حجرتن فی المسجد جوړ کړی وزان ته یو حجره او زی په مسجد د مدینی منوره کې تاسو یې جوړ کړو چې د خلکو د دوی په منځ کې مانع او دوی په کناش تو په عبادت به کولو. من حسویر د پوزینا آئے کی بے نوافل کل عدید پارا چه مخیل میں سوک تیر نشی سترم و اسمرا چه سوک وینینا ندمرا خشوع وی اسمرا چه یواز زرم فارغ وی نویدا خبر د دی جواز لري چې په جماعت کې داسې یو ځای ځان له سړې جوړ کی خو بشرط دی چې په مسکونکو تنګی را نشي. آداب همیشم نی ځکه نبی رسول الله وای د شپې دا جوړه کا او درځي به پوزه وغړولو کې بناسو پی. فصل فیها نو پدغه حجره کې جزان له یو پرده جوړ کړی و په مسجد کې موزیو کو سوش په د رمضان حتی استعماله ناسن راجمشل دویت خلق مولا لقاری رحم الله و اذا الله حبیب بدی حجرین روتو او دیت به مزبا جماعت و فرائض و تراویح کی کول تر دی چې خلق را جمع شو اباد داوی چې نه دا اقتدا و خو پیغمبر علیہ السلام داخل الحجره علماء لیکلی دا د حافظ شیب دا قول محل بحث ده محتاج ده نقل صحیح تا نام اللہ لقاری رحم اللہ وی علماء لیکلی چه نبی علیہ السلام پس صحابو اقتدا کولا و غفی داخل الحجرو لکا امام بخاری پا الادب کی حدیث ذکر کرے عددی دلیل لے وی روته نبی علیہ السلام د کور نه پدی کی مشکول یو حدیث د بخاری شریف کې داسم راغلی د الله حبیب په پدغه پرده شزال له جوړ کړی او پدی کی به مشکول نو دا خلکو د الله د حبیب غشخ سوکتو یعنی ذات نو څنګه کوم ورپسې ودرېدل او دې کې بیا دا اختلاف هم نه وي ګوره د فرضونو علاوه خدا نور منځونه پکور کې بهتر دي علماو لیکي تراویح د دینه مستثنا دي دا د جمهور قول له چې افضل په صلات التراویح کې مسجد ده او د الله حبیب معتکف هم معتکف هجومات کې مسکای کنا ثم فقدوا صوته ليله بيا نومن دل د یواز مبارک دا وی او شپا هیڅ فرض وکل نو حجری ته وردن نشو دغه ځان لشي مسجد کی جوړ کړی وا او یو سات پستراوی هولرو نو وتو فجالا فظنوا انه قد ناما صحابو خیال وګجری نبی رسول الله د شو فجعل بعضهم يتنحنه فاز غار تازه کولی ها ليخرج اليه دبر شوق و تراویح ولا ها امو کہ امام لگی سار شو ټول تختید دیو ادا غره شایخینو ها ليخرج اليهم جل الله حبيب دای تروزی او دای تا تراویح عالم مزوکی فقال الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلی ما زال بكم الذي رايت من صنيعكم همیشه استاد واغ چې قتل می د کار استاد سنا خو ذکرو نو ته حتا خشیت و یكتب علیکم بیت رحمت للعالمین وای یاره دم چې دربانه فرض نشی ولو كتب عليكم ما قمتم به او کدا پتا سو فرش نو بیا وتا سو د دې دادا کول طاقت نه ولرلې دا وي د دې دلیل چې هغه وخت کې تراویح سنت جماعتا و انفرادا هي ځکه جماعت او انفراد پکې برابر وو وجه دا وک پیغمبر بار بار کول نو د فرضیت نه یریدل او یوس افضل داده چې په جمع به کې خلکو کې ستوره غلې په دې پرې خل ایمان سره وای سو کسان به تراوی شلو کې چې جمع نه ها یو به مونږ کې دینه کې وشکال علماو ذکر کړي ویدا ير سنگر علالان کې په حدیث د اسراء کې خوراغلي چې الله وی هن خمسون و هن خمسون دا پادا کی پینځري او په ثواب کی پنځوس دي او لا يبدل القول لديا ما سره نما وینا بدريږي نه نبي څنګه پیغمبر صاحب یې ریدو چې پینځو د پاسه دی او شپږم شیم فرشي علامه حافظ ابن حجر رحم الله مختلف جوابونه د علماو ذکر کړی دي وید الله د حبیب یرا داوا چې دا قیام الليل او تهجد په مسجد کې د جمع ول شرط شرط نشي دیم و یرا و د فرض کې دود قیام الليل علل کفایا لا علی الاعیان نو کشری او شی فرض کفایه شی ناغی بانی سی اعتراض نه دی چی فرض عین خود اغا پینزه مرزونه دی کنه یادا چی یرا داوا چی قیام رمضان دی خاص طور سر فرض شی فسولو ایوها الناسو مسکوی خلقو فی بیوتکم پخفلو کورنو کی فإن افضل صلاة المرء فی بیتیه غر منزون د سړی په کور کی دی مگر الا صلاة المکتوبه مگر فرض مز لا په کور کی غر ننه اے چې با جماعت کې دانه جتا نه قضا شو نو خاتمه نیم جمعات لرازی متفقن علیه ګوردا د الله د حبيب زمانہ کې جون کې د فرضیت یې روا او سهل علم په دې باندې اتفاق دی بلکې اکثریت دی چې صلوات د رمضان تراویح په مسجد کې افضل دي ځکه د الله حبيب خو علت ذکر کړي او خشیت الافتراز او دا غي په وفات دا علت سشو ختم شو عمر رضی اللہ عنہ په جمعات کې خلک را جمع کلو تروسه پوری اغدی او ایدې دا تراویح د شعائر ظاهره د اسلام ندی نو ایدا د اختر د مسره مشابه دي څه سره علامه سیندی وای رحمه الله وای په جمعات کې زکاف زل دي شداد شعائر الاسلام ندی متفق علیه وعن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال نے فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرغب خلق لبیمین اور کول پقیام در رمضان کی من غیر ایام رحم فی بعزیمت بغیر د دین شدی ته حکم کړي پدی کی د عزیمت وجوب فيقول الله حبيب فرمایا لمن قام رمضان ايمانا واحتسابا سوق چودري د پشپو د رمضان کی مسکی تراویح کئ ایمان او تصدیق د الله په وادو چې الله د ثواب او د اجر وادي کړي واحتسابا او د اجر او د ثواب طلب کئ غفر له ما تقدم من ذنبه د د مخکینی گناهونه به معاف شي ا علماء وای صغائر والا حافظ ابن حجر وای ظاهر خو صغائر او کبائر ټول ته شامل دي ا حدیث کې د صغائر او کبائر ذکر رښتا علامه نو وای معروف تنیز پنیز د فقهاو چې دا خبره د صغائر او پوره مختصره ده القاضی عیاض وای دا د اهل سنت قول له چې دی احادیثو کې د مغفرت کم ذکر راغلی دا صغائر دي وګوره په دې روایتو کې دا سم راغلی ما تقدم و ما تاخر من الذنوب او علامه حافظ ابن حجر سے وہی دام مازان لپی یو کتاب کی را جمع کری چه ما تقدم او ما تاخر ټول راغلی کوئی پدی روایت باندې اشکال راضی چه مغفرت خو طلب او تقاضا د دې کې چې مخ کې د سشیو یا معاف کیږي نو رستو ګنا لا شوی نه نو سم معاف کیږي اشکار باندې پوښوي کنا نو باج وای دا جواب دې د دینا کنایه دا چې د نه بو واقع کیږي نا د دې عمل بدور برکت او اثر وی چې الله به د حفاظت کوي په مستقبل کې د کبایرونا یا معنا دا وک کیګم نو معاف شوی الله قادر دې کنه لا شوی نه مخکې نه معاف کړي لکه ګوره د عرفی د روجی بارک صحیح روایت راغله وې د دوه کالو ګنا په معاف کیږي او تیر شوی او را روان خدای لا کړی ندی هو بس الله کریم دې کپا کیوم شي درله بخلی نو وفات شو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولمر علی ذلک او کار دارنګیو وردا کلام مدرج دی په خبر د مسلم شریف کې او د امام ترمذی او ابو داود کې دا کلام مدرج وي دا د امام زهری قول له امام مالک رحم الله موطا کې داسي وای امام بخاری په خپل صحیح کې داسې وای محمد ابن نصرم په قیام الليل کې وای چې فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ذلک دا کلام مدرج ده تاسو شه اباد وای چې دا هاذا مرسل ارسله الزهری وادرجه معمر فی نفس الحدیث ثم كان الامر على ذلك بیاکار دارنګیو اد تراویح با جماعت اهتمام په مسجد کې نو په خلافت د ابو بکر رضی الله عنه کې وسدر من خلافت عمر او په ابتدایي وه دور د خلافت د عمر رضی الله عنه کې دادا سیو ابیا عمر رضی اللہ عنہ پسوار لسم د ہجریه دا سلسله شورو کا د خلافت او ابو بکر رضی اللہ عنہ په دور کې نور دور مشکلات او چې هغه دې سيزونو تسم نشو او عمر رضی اللہ عنہ خلق را جمع کل حدیث کی اولوی فضیلت دے دی قیام رمضان ہاں دی بارہ کی دا علماء اختیار سوک دی تا مستحب وئی لکا دا صاحب دا ہدای متنم دا قدوری دا استحباب دے خورست وئی سنت موکد وئی نگور تراوی سنت دی او افضل د دې مزد جمهور په نس امام شافعی ما ابو حنیفه امام احمد او بعضی مالکیه داوی افضل د دې چې په جمعات کې په جمعي لکه عمر رضی الله عنه دا سکړي او په دې د مسلمانانو عمل متواتر را روان دي او دا د شاعر ظاهریو ندی تردی چه امام توحاوی دمر ویلی بالغا وی صلاة تراوی فی الجماعت واجبتن علی الكفایا رواه مسلمن وعن جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تیدے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی اذا قدوا احدکم الصلاة فی مسجده کله چې ادا کیو د تاسو نماز په جمعات کې فرض فلی اجعل لبیته نصیبا من صلاته ندود ګرځید کور د فار برخد مجددنا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا الله غرزوي دد پکور کی دد مزد وجن خیر خیر رازی نزول د برکات رزق کی خیر رازی عمر کی خیر رازی نور سجنوں کی خیر رازی ملائک دی کورت حاضریگی او ملائک ورته بخنا غواړي دعا ورته کوي خود دین وی تراویح مستثنا دی ذکر د صحابه او عمل اغداو صحابه کرام عمل سو اغداو چې کله نو عمر رضی الله عنه شروع کړي نو په دې تواتر دی په دې سره او تر اوسه پورې په بلاد المسلمین او په حرمینو شریفینو کې شل رکاتو بانی پابندی دا او مسلمانانی کئی رواہ مسلمن کنا شو وصل اللہ تعالی نا خیر